سورت فلق چه ده دا نازل شوه ده پس ده سورت فیل نا مکی سورت هم ده و مدنی سورت هم ده ده دو سورتو ندی خواسا مکیم ده و مدنیم ده مکی زکه ده چه ده پا مکه که نازل شوه ده مدنی ده پا دویم دلبان بعضی سورتو نا مکرر و نزول وی ما تاست پا اصول که ویلیو دو وار نازل شی نو دو وار نازل دون که ده دویم پیره ده بیاده دم ده پار پا مدینه که نازل شو نو ده سورتو نا مکی و مدنی دوار ورطه ویلی کیگی پا ده وجه بانده خجی ده مکی سورت سر ربط ده پا مکی سورت سر ربط داده چه مکی تا تا ده توحید اعتقادی خبر اوکلا نو ده توی توحید عملی راش علکه پا عمل کن تا ده یو اللہ پانی پناغوارا ده بل چانا مغوارا بل پا مکی نی سورت که چکم ده نو در تا مسائل قرآن ختم شو نو ده توی غط خزانه ده حاصل اکلا خدا خزانه با در نسوک زایکی گی با سوک بستا ده بدن دشمنانی نسوک بستا ده روح دشمنانی ده دی خزانه ده حفاظت ده پارت دعا وایا کما دعا وی ما قل اعوذ برب الفلق دای ربت شو دعوه ده سورت صدا نو دعوه ده سورت ده تعوذ برب الفلق تعوذ بالله پنا پا اللہ سر غختل توحید فی تعوذ ورتوی یو اللہ تعالی بانی پنا غوارا ده بل چا سر پنا گانی او ده بل چا سر دعوه که همتا یکی دل اگر نکی گی ده هر قسم مسائبونا رازه ده اللہ تعالی نی غوارا او اللہ تعالی سر پنا حاصل وان خجی ترتیب ده صورت بدائی چه پا اول که بورتا طریقه ده تعوض خی او مستعیز او مستعاد بیهی خوش بکنه چه پنا غختون که سوک ده پیغمبر ده او زاو تیو او پنا غخت پا پچا سر پنا غواری اللہ تعالی سر بی رب الفلق سر پنا غواری ده چانا نمین شر ما خلق نفس بیا سلور شروع نذکر کئی ده اغی نپنا غواری نو اغا بیا مستعاد من هو ورتوی چه ده چانا پنا غواری نو اغا ده تذکر کئی نو قل تورت وایا اعوذ خا ده دی صورت دا دو صورتنا چی دی دا صورتنا نازل شویدی پا مدینه که دا دم دا پارا سنگا پا نبی علیه صلاة و السلام باندی یو حالت راغ بیمار تو خدا حالت پا دنیا که نو پا دغت پا امور اخرویو که نو دینیو که نو پا دنیاوی حالاتو که دوڑای نو پڑا که اومی نکوڑا یر بشورانو دغا شانتی مطلب داری یو کار او بدن بی تلالی تلالیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام داغی نے پتہ کریس کو اخری پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دو فرشتے ور سلام علی یو سر تو درے دو او بل پو تو درے دو پختنے اوکڑا ملکین پختنے اوکڑا دی یو بلنا وی پدی صاحب دس شوی دی وی پدی بانی سحر شوی دی وی چا تے کڑے دی وی دی ولید ابن عاصم لونو پہ کڑے ولید ابن عاصم یو یہودیو رسول اللہ دے دشمنو داغ لونو وی جادوگر وی دیر خطرناک جادوگر وی اگے پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندھی سکڑے اگر اسے ہر کرو ابھی تکم ذا کے لئے پزروان کوئی کہ ایک حدد یوتی گلان دی نبی علیہ السلام صحابہ علیہ گلہ غیر آرہ لی پس بدا کی گی ویدی دو سورتوں بانی لی دو سورتوں را رہن فدی کی یولس آیاتوں دی یولس گھٹے اگر یہ سحر گنڈے والا ورکڑوی اگر پاغی باندے پرانستی وغیر پیشو کولو نو پاغی طریقی تا دی نبی علیہ السلام ناغ جادو بیا لرشو نو دا دا جادو پارم او دا رنگ سحر و مقام دا دری سورتوں سڑے دری دری وارا وائی او پلاسون بانی چکلو دا کیگی نو شوف کوا او پدی ټول بدن باندې راکاګه نبی علیہ السلام باندې دی اهتمام کولو تر دې پوری چې په اخیری وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها ته پلاتونو کې شوف کړو او هغه بیا په بدن باندې چې پخپل باندې کله ډیر کمزور شو نو په دغه حالت کې بیا راکاګلو نو دې د دې اهتمام کوو د درې سورتونه وایي نو قل تو ورته وایي اعوذ برب الفلق پناغوانم پر عبد سبا باندې رب د سبا رب د سبا سوک تی اللہ تعالی دی رب د سبا ورتوی ولی زکا چه تورش پا ختم شی نسپین سبا برا شی دا شرون با ختم شی نس اللہ تعالی با در تخیر راوی نس رب الفلق دیده که دا اللہ پا دی سی پت بانی توسلو کا پوشی ولی اللہ الاسماء الحسنا فدعوه بها دا اللہ خیستن مون دی پاقی ترتاس دعا غواری پوشی کل دعا غواری یا اللہ نو کل دعا غواری یا رحمان کل دعا غواری یا قهار کل یا رزاق داغی مطابق چه غدغه وی نو دلتا که چونکه شرونه دی پا شرونه که تیاره وی نو دلتا که وی رب الفلق رب ده سبا پا سبا که رنا راشی خوشوی فلق اصل که ویلکی گی چولو تا خوشوی یوشه اچوی کنا ان الله فالق الحب و النوا خوشوی اللہ تعالی ده دانی او ده اردو کی چون که ده او فالق الاسباح الله تعالی چون کې د سبا د سبا خالق الليل بالاسباح مې ته ویلو شپه و چې تور شپه سپین سبا ته نه راو باسي الله تعالی هغه ذات ته نو دغه دغه ته وغواړه چې شر نه خلاص شي او خیر راته ملاوي شي نو وای ورته اعوذ د پناه غواړم به رب الفلق پرب د سبا باندې من شر ما خلق من شر ما خلق اول شر ذکر کی دا تعمیم دے عام شر ذکر کی من شر ما خلق دے شر دا اغنا اللہ تا پیدا کری دی اللہ تعالی مختلف شرون پیدا کری دی کنا نو دا اغی شر نا اللہ من شر ما خلق دے شر دا اغنا تا پیدا کری دی اللہ تعالی نو دے شر دا مخلوق نا پناہ غوارم یا ما مصدر یہ سوک اخلی سوک ما موصول اخلی نو دوارم آنی دا غشان رازی دا مخلوق کی شرون اشتا دے خوا طول مخلوق کی یو جانب دا خیر امشتا خو یو جانب تا که دا چام شتا دے شر امشتا خو دا اگر دیر شرون والا مخلوق امشتا دے منگور دے او دا سشر لرم دے او سشر دے او پتا او پا ما کم شر شتا دے خوا ممکن دیر شرون علی سمرا غیبتون یو ملگر راشی اگر بشر که وی شری که نا نو اگر چه دا تقوات راشی نو پا غیبت شروع کی نو دا این شر دے که نا من شر ما خلق دا شر دا مخلوق نمی اللہ ساتی و من شر غاتق اذا وقب او دا شر دا اگر سخت تیارینا اذا وقبا کل تیرا خورشی غاتق تیاره دا خو سخت تیاره چی وی تور تیارو اذا وقبا کل تی دارا اغوری گی را خورشی داتی نو طول ملک تیارشی مطلب مراد نشپا دا کنای دا شپینا دا دا شپی دا شر نا اللہ تعالی پناه وارم دا یو دا تخصیص بعد تامین دیتا وی پا مخلوق که یو غد شر دی چی اگر دا شپا دا شپا که تاسو خیالو که پا شپا که دیر شروع نی کنا پا شپا که منگور راوزی پا شپا که دا گیدر راوزی پا شپا که دا لیور راوزی ذره راوزی خانو انسانان هم لارو تشی کنا پوشوی اغم با که خپل کارو باسی اغم شر خوالی چتا داکو کی چرتا گارده وی چانر سو کی دا شان تی پا کیک شروع نو که استاتو بوری مجایدین دا شپی سم را خطر شی شپی مطلب سهر سره بریسون تاو کی شیرا مطلب ای سم نشتر سا حالت که خودش پرا شی لگو نخیسا گرده وڑی نو من شر غاسق اند شر دا غا سخت تیارینا اذا وقبا کل چدا خو تیار را او وڑیگی نو دای پس خاص یاد کرو و من شر نفاتات فی العقد دا شر دا اغا پوک وهون کو ناچی پوکی وهی فی العقد پا غا غوٹو کی پا غا گندو کی دا سحر خوشوی عقد سشه ده عقد جمع دا عقدی دا عقده چکم ده نو اغا غوٹی تاویده کی گی نو دا سحر پا غا غوٹو که سکی پا غی که پوکی وی دا توک دی دا غا ساخران جادوگر اغوی دا غشان دا غوٹی موٹی ورکی کنا دا تارون جوڑی نو پا اغی باندی سدی اغی نا اللہ تعالی وی توات دا پناه وارما او دا ذکر چه اغا دا ولید ابن آتم لونو اغی غوٹی ور کرده وی او پا اغی که سحر چف کرده او دا نفاسات ذکر مونس امرولو چه ومن شر نفاسات دا شر دا اغا پوکوهون کو خزونا فی العقد پا اغا غوٹو دا سحر که اغای پوکی وی او نفس اصل کی یو نفس تا یو تفل ده نفس دیتا وی چه دیتا دا معمولی گونی تکانی و سر معمولی گونی تکی لارا و سر داکی او یو تپل چه مکمل لاری تکی نو آقا دیل شده نو دغی تا دغوی لکی گن دا خلق که چه دمو کی نو یو پس سعی دم ده پاقی کم دا نبی علیه سلام کردی نفس کرده ده خواه دا سی چوخ بیکو خو یو داده چه منتری وای منتر رو پس بیا شاعتا کی نو آقا دیل خطرناک چه زکی و من شر نفاسات بل داده چه دا نفاسات مونس ذکر آورو چه همیشه دا دیر سیحرون و جادوگان چه دی دا اکثر خز دیر کی نو دی وجه باندې دا مؤنث دی غلا وړه یا بعض وی دا صفت د النفوس النفاسات د نفاسات نو النفوس النفاسات هغه نفسونه چې هغه پوکی وای فل عقد په غټو کې دای یو معنا بل معنا راځي ومن شر النفاسات د شر د هغه پروپاګاندا کوون کنا فل عقد په مجلسونو کې عقد عقد مجلس تم وای په مجالس کې در په پروپاګاندا کوي الله وای بس دا صورت وای چې پوه شي فلانی در په دې بد کړه وای قل اعوذ برب الفلق زری وایا خو چې دې ما په پروپاګاندا کې الله دې پنا پتا سره غواړم خو چې تاسو ورې هم تایه ما دې ما په شورو دې دې کې دا موجوده میډیا والا داخله کوم پکې بیا رااله ولی دغه لګیا کنه ټوله ورځ نه فاتات په لوقت بس پروپاګاندا کې اهل حق او مجاهدینو پسې نو هغه پکې رااله و من شر حاسد اذا حسد او د شر دا غ حسد کوون کینا اذا حسد کله دې دا حسد راخ کار کی اذا حسد حاسد خو خود حاسد دې نو فعل فعل په معنی د اظهار سره دی اذا حسد کله دې دا حسد راخکار کی خلق تا یو حاسد حسد کوي کنه کینګر سره وی کینګر ډیر زیات په دنیا کې خو بیا دا کینګر چوی دا حسد اصل کی ویلے کی تمنی زوال نعمت الغیر دا بلچا دا نعمت سکول دی تمنا کول دی چی دا پی لریشی چی دا دن دا لارسی مال دا نرازی خو لارسی شیخ اوی دعای کولا کنا چی اللہ دا مال دیگا وندی خود وقت پی ماتی که خیر دا که یو سر دا مام ما پیشی پوشوی آباد دا تی کینا وی کنا نو آقا دا تی کینی وال دا حسد کئی کنا دا غی حسد نا اللہ وی پناوار بیا دا حسد یو فتی یو راهکار کی یو سره ده خامخازله کی تقسی راضی بیا خبره خو چې راهکار کی نو راهکار کول طریقې بیا مختلفې دي کله څوک راهکار کول د پر نظر استعمال کی بعض نظر بازانی ښا هغه نظر استعمال کی در تو ګور نه تاسو ویل ک پلان استعمال تکړه حدیث کی راضی العين حق نظر لگے دل دا حق دی ښا دا لګیږي په سړی باندې کله بیا دا تی وی چې هغه نو ستو نو شي وای ودرې دل ز کار ګورما خو شي یو لانجه کې دی والی حسد راهکار کی کله ټوپک د فسراوالی ودینی وای مړه دنه تنگ راغلی ما حسد داسې حد ته رسیدلې وی کنه حسدونه دي ته مختلفو خلقو حسدونه په اعلی درجه کې په ادنا درجه کې کنه او سره وای دغه کړو د کلی جرګې ته ویلو چې تاسو راشي د ما دا غونډي ما سره ډېر بد چلیږي نو هغه راغلی ویل کته سره ولي بد چلیږي ما چلیږي او سره هغه وی چې مړه سره بارز ما سره نه چلیږي تاسو ته اوس ګورئ وی څنګه واده ته وی ته پلاني خبر خو نه وینا ویره دا خو بیان راغلی دی اخبار کې چې ماته او پانسی راکې وی څنګه وی چې پانسی براکې او پلاني کلی خان څه دی دا هغه سره په ګډه باندې په یو ځای پانسی راکې بس دې بیا غوسه شوی دا چل نه کنه دې بس ځان غړ غړ کې پار ځای کې راته خوښ شي دې پانسی بول دې پلاني کرے نو دا سری په دې باندې د باز خلکو کې نه نو دا کې نه الله تعالی وای چې دې کله کې نه راخاره کې نو دا بیا ډیر خطرناکی نو ګوره یو تعوذ شو ها چې ته پنا غواړه پنا په چا سره غواړې په الله تعالی سره رب الفلق سره خا پنا به در سنه غواړي د ټول مخلوق د شر نم پاغه پنا غواړه او د خاص چرونو نم پنا په چا باندې غواړه په الله تعالی باندې غواړه په بل چا سره مغواړه دا سورته فلق ختم شو د سورته فلق امتیازات هم دغه چې تعوذ دی یو د الله تعالی په صفاتو کې رب الفلق راغی بل چې کوم دی نو د نفاسات او تذکره هغه په دې سورته کې دا امتیازي لګاله حسد ډیر خطرناک شی دی ملګرو حسد د اول حسد په مخلوق کې ابلیس کړو د آدم علی السلام سره او اول حسد پزمکه کې بیا قابیل کړو د حابیل سره او بیا رونو د یوسف علی السلام حسد کړو د یوسف علی السلام سره وګوره څومره زیات مشکلات حسد پیدا کوي ښا د دې وجنه علما وایي د حسد ابجد چې ته وګوره کنه نو دا سره دی دا دریو یا راځي نو دا دریو یا فرقې چې جوړیږي کنه نو دا رسته وایي د اکثر د حسد په دی یو بل سره په زیدونو کې راځي نو فرقې جوړیږي